W punktach Lotto. Otwarte! Zapraszamy do salonów Volkswagena. Od 15 do 19 października na dni otwarte. Sprawdź ofertę wyprzedaży rocznika 2024 i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 13 października, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny atak Izraela na siły pokojowe ONZ. Dzień dawcy szpiku kostnego w Polsce to 2 miliony osób. Najpotężniejsza rakieta świata Starship z sukcesem zanotowała start i powrót na Ziemię. Siły pokojowe ONZ w południowym Libanie twierdzą, że izraelskie czołgi siłą wtargnęły na jedną z ich pozycji. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W ciągu 2 dni rannych zostało 5 żołnierzy w błękitnych hełmach. Izrael swoimi atakami na misje pokojowe ONZ w Libanie przekroczył kolejną granicę, mówi profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla mnie to jest szokujące zachowanie armii izraelskiej. Te ataki w żadnym wypadku nie były przypadkowe. Ze wszystkich raportów, które do nas docierają, wynika, że siły zbrojne Izraela tych ataków dokonywały z pełną premedytacją i celowo. Społeczność międzynarodowa wzywa Izrael do zaprzestania działań w Libanie i wstrzymania ataków na błękitne hełmy. Izrael twierdzi, że to efekt uboczny tropienia islamskich terrorystów Hezbollahu. W Libanie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy sił pokojowych ONZ, w tym 250 Polaków. Izrael wezwał ONZ do wycofania się z Libanu. ONZ odmówiła. 2 miliony osób w Polsce zarejestrowanych jest jako potencjalni dawcy szpiku kostnego, a wiedza i świadomość społeczna na temat dawstwa jest coraz powszechniejsza. 13 października jest dniem dawców szpiku, a pod względem ich liczby Polska plasuje się na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Marcin Szczepkowski z Fundacji DKMS, zajmującej się znajdowaniem dawców dla osób chorych na nowotwory krwi, zachęcał do zostania dawcą. Najbardziej popularny mit, że to boli, nie boli. Są dwie metody pobrania. Ta częściej stosowana to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej, które wygląda jak oddawanie honorowo krwi albo jak oddawanie osocza, więc boli tyle, co wkłucie igły w żyła. To jest 90% wszystkich pobrań. Znacznie rzadziej stosowaną metodą jest pobranie szpiku z talerzy kości biodrowych i to by było bolesne, gdyby nie było wykonywane pod narkozą. Przesypia się godzinę, po godzinie jest się wybudzanym i tyle. Szpik kostny odbudowuje się w ciągu 2-3 tygodni, a dawcami mogą zostać zdrowe osoby dorosłe do 61 roku życia, zarejestrowane przed skończeniem 55 lat, ważące przynajmniej 50 kg. Najpotężniejsza rakieta świata Starship firmy SpaceX z sukcesem zanotowała start i powrót na Ziemię testowej misji. Starship to maszyna wybrana do wysłania amerykańskich astronautów na Księżyc w 2026 roku. Eksperyment przeprowadzono w kompleksie Starbase w miejscowości Boca Chica w Teksasie. Po wylądowaniu ponownie na Ziemi najpotężniejszej rakiety na świecie, której wysokość można porównać z 20-piętrowym budynkiem, w bazie kosmicznej w Teksasie zapanowała ogromna radość. Po raz pierwszy firma SpaceX podjęła próbę i udało się jej bezpiecznie sprowadzić rakietę nośną Super Heavy. Po wystrzeleniu rakieta nośna wróciła w kierunku miejsca startu, gdzie zestaw masywnych metalowych ramion zwanych pałeczkami złapał ją w locie, aby uratować przed twardym lądowaniem. Operacja jest ogromnym sukcesem i kolejnym krokiem w stronę odkrywania tajemnic kosmosu. Rakieta po modernizacji ma być dość szybko ponownie wykorzystana. Jej możliwość wielokrotnego użycia sprawia, że znacząco spadają koszty misji kosmicznych. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. Będzie chłodno od 9 do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co nam 10 kilo cytryn. To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 140 sztuk za 97,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99. Jak tak, to Allegro. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdy wejdą Państwo w tej chwili na profil na Facebooku programu trzeciego, zobaczą Państwo zdjęcie miłej, uśmiechniętej osoby, która dziś pojawi się w tym programie. Można dać znać przy okazji właśnie tam, że są Państwo z nami. Facebook Trójki, a na nim osoba, która za chwilę się odezwie. 7 minut po 20. Wszystkie książki świata. Anna Reguska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś odwiedzamy południowy wschód Stanów Zjednoczonych. Hello, this is Lauren Groff speaking from Gainesville, Florida, talking to Trójka Polish Radio. Lauren Groff, jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych pisarek amerykańskich, mająca rzesze oddanych czytelników także w Polsce, dziś we wszystkich książkach świata. Rozmawialiśmy chwilę przed uderzeniem huraganu na Florydzie. Szczęśliwie w kolejnych dniach nic złego Lauren i jej bliskich nie spotkało, a za 8 dni ukażą się w Polsce w przekładzie Jerzego Kozłowskiego Dzikie bezkresy. Najnowsza powieść Groff, która zaczyna się tak. Księżyc skrył się za chmurami. Wiatr zacinał lodowatym śniegiem. Przez szczelinę w wysokiej czarnej palisadzie, pozornie zbyt wąską, by mógł się przez nią przedostać człowiek, przecisnęła się na zewnątrz w bezkresną, przeraźliwą dzicz. I tak dalej, i tak dalej. Chyżej dziewczyno popędzała siebie i jej nogi w swoim lęku i bólu niosły ją szybciej. Jest początek XVII wieku. Pierwsi Anglicy przybyli do Ameryki Północnej. Dziewczyna, która jest bohaterką Dzikich bezkresów, ucieka z założonej przez nich osady. O tej dziewczynie więcej za chwilę, bo od początku. Poprzednią książką Lauren Groff była Wyspa Kobiet, w oryginale Matrix. Historia osadzona w średniowiecznej Wielkiej Brytanii w XII wieku w jednym z żeńskich klasztorów, a główną bohaterką tamtej książki była charyzmatyczna przywódczyni, ksieni i wizjonerka Marie de France. Dzikie bezkresy to znów niemała podróż w czasie. So believe it or not, I actually started The Vester Wilds before I started Matrix. And it was only halfway through that I got the idea for Matrix. And I realized, oh, what I'm doing is actually a much larger project than individual novels. I'm writing a triptych. I'm writing Wiesz lub nie, ale tak naprawdę zaczęłam pisać Dzikie Bezkresy przed Wyspą Kobiet. Dopiero w połowie Dzikich Bezkresów wpadłam na pomysł Wyspy Kobiet. To wtedy zdałam sobie sprawę, że to, co robię, jest w rzeczywistości o wiele większym projektem niż pojedyncze powieści. Zrozumiałam, że piszę tryptyk. Piszę o czymś, co jest niejako puszczeniem kaczki na wodzie. A ta kaczka przeskakuje w czasie od momentu, który był 900 lat temu, do teraz. Pierwszą książką jest oczywiście Matrix, który też jest częścią tego tryptyku. Drugą są Dzikie Bezkresy, których akcja dzieje się w 1610 roku. A trzecia to historia współczesna. Chcę zbadać, w jaki sposób znaleźliśmy się w miejscu, w którym jesteśmy, czyli w antropocenie. I muszę powiedzieć, że to z powodu zachodnich idei religijnych umościliśmy się w tej pozycji vis-a-vis przyrody, w której postrzegamy przyrodę jako przeciwstawną ludzkiemu życiu, a nie coś, nad czym mamy faktyczne panowanie. I found an article in a magazine called the Smithsonian Magazine, which is... Przejęliśmy dominację, ale tak naprawdę nie traktujemy natury jako równego partnera. I to mi się wydaje niezwykle interesujące. Znalazłam taki artykuł w Smithsonian Magazine, który jest takim pięknie wydawanym, wspaniałym magazynem, czytanym na pewno przez niewiele osób. Ja kiedyś znalazłam go w gabinecie dentystycznym, a jestem bakteriofobką, więc nienawidzę dotykać rzeczy, których dotykali inni ludzie. No ale tego magazynu, mam nadzieję, nikt nie dotykał. Przeczytałam w nim artykuł, który zakwestionował wszystko, co myślałam, że wiem o pierwszej stałej angielskiej kolonii w Ameryce Północnej. Znajdowała się ona w Jamestown w Virginii. Archeolodzy odkopali tam kości 14-letniej dziewczynki i znaleźli na nich dowody na to, że została zabita przez kanibali. Co mną wstrząsnęło. To było naprawdę szokujące i sprawiło, że zaczęłam wątpić we wszystko i zaczęłam tak naprawdę poważnie zastanawiać się nad opowiedzeniem historii i opowiadaniem historii, które wykorzystywane są nie tylko do budowania narodów, ale także do budowania tego, jak ludzie reagują na otaczający ich świat. Co prowadzi nas do kolejnego pytania do Lauren Groff. Co wiedziałaś o pierwszych angielskich osadach lub tworzonych przez imigrantów z innych krajów europejskich, zanim zaczęłaś pracę nad Dzikimi Bezkresami? Bo ta powieść to także rzecz o historii kontynentu odebranego rdzennym mieszkańcom. Ci zresztą także pojawiają się w tej powieści. To łączy twoją książkę z choćby świetnym synem Philippa Moyera, czy z wieloma dziełami Cormaca McCarthy'ego i dajesz jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone zostały zbudowane na krwi, zawłaszczaniu ziem rdzennych mieszkańców. To mało wygodna wiedza, umówmy się, przecież rdzenni mieszkańcy są częścią społeczeństwa amerykańskiego i chyba to, o czym mówisz i o czym piszesz, w sposób znaczny różni się od tego, co mówi się w szkołach i co pojawia się na co dzień w debacie publicznej w Stanach, prawda? Yes, very different. So... What I was taught in school is a lot of propaganda, to be perfectly honest, right? So we knew that there were the Spanish in Florida and that there were some French Canadian people up in Canada, right? Tak, bardzo różne. Szczerze mówiąc, to, czego uczono mnie w szkole, to był ogrom propagandy. Wiedzieliśmy więc, że na Florydzie byli Hiszpanie, że w Kanadzie byli Franko-Kanadyjczycy. Nie wiem, dlaczego przekazywano nam tę fałszywą narrację, ale myślę, że naprawdę wierzyliśmy, że kolonizacja dokonana przez Anglików miała miejsce razem z pielgrzymami, a przecież pielgrzymi przybyli pół wieku później. Oczywiście opowiadano nam też o niektórych nieudanych eksperymentach, o nieudanych społecznościach, takich jak na przykład Roanoke, gdzie istniała osada, a potem wszyscy zniknęli i nikt nie wiedział, dokąd się udali. Tak naprawdę ja szukałam sposobu na to, aby dokładnie zbadać ten amerykański projekt i móc zadać jak najwięcej pytań na jego temat. Od czasu, gdy byliśmy małymi dziećmi w szkole, przekazuje nam się naprawdę na różne sposoby, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, że jest to rzecz dana przez Boga. I oczywiście poprawnie rozumująca zdecydowana większość mieszkańców Ameryki Północnej pochodzenia europejskiego, takich jak ja, wie, że Ameryka Północna opiera się na ludobójstwie. Ale piękną rzeczą w beletrystyce jest to, że może ona stać się bardziej namacalna. Możesz mieć to intelektualne zaplecze, ale potem wchodzisz w skórę bohaterki, która faktycznie przechodzi przez wiele momentów, wiele rzeczy i staje się coraz bardziej zwierzęca. Zaczynasz rozumieć to w bardziej fizyczny sposób, w przeciwieństwie do tego czysto intelektualnego. Undergoing a lot of the things that my protagonist does, and it becomes more animal. You start to understand it in a more physical way, as opposed to just a merely intellectual way. There's this incredible irony about what's going on right now, because as you said, I mean, there are vibrant communities of Native Americans here, but of course the proportion of Native Americans to colonists is really tiny. I do have to say, you know, a lot of people, even well-meaning people, To, co się dzieje teraz, jest niesamowicie ironiczne, ponieważ, jak sam powiedziałeś, istnieją tu tętniące życiem społeczności rdzennych Amerykanów, ale oczywiście rdzennych Amerykanów jest o wiele mniej w stosunku do kolonizatorów. I muszę przyznać, że wiele osób, nawet ludzie pochodzenia europejskiego o bardzo dobrych intencjach, ma tendencję do mówienia, no wiesz, to było kilkaset lat temu i nie ma to nic wspólnego ze mną. Myślę jednak, że jednym z imperatywów artysty jest sprawianie, aby ludzie dostrzegali swój współudział w większych systemach, o których myślą, że może nie są w nie w żaden sposób zamieszani. I to jest coś, co sztuka robi tak pięknie i w pewnym sensie w niebezpośredni sposób. Sprawia, że identyfikujesz się z bohaterką, która oczywiście przybywa do Ameryki Północnej z pewnym bardzo sztywnym zestawem pomysłów przekazanych jej przez angielską społeczność i przez religię. A potem te idee powoli rozpadają się wraz z rozwojem fabuły. Także książka kończy się w miejscu, które pod względem duchowym bardzo różni się od miejsca, w którym się zaczęła. Jest to jeden ze sposobów, aby uzyskać nieomal emocjonalny, instynktowny i intelektualny mikrokosmos tego, co wydarzyło się i niejako zaszczepić go współczesnemu czytelnikowi. Wiesz, ja myślę, że książki są najbardziej niezwykłą technologią, jaką kiedykolwiek stworzyli ludzie. Są o wiele lepsze niż komputery. Za pomocą książki możesz przeszczepić duszę pisarza czytelnikowi. I już zawsze przez resztę swojego życia jako czytelnik możesz uzyskać dostęp do tego głosu. Uważam, że posiadanie sposobu na odtworzenie czegoś, co dla większości mieszkańców Ameryki Północnej wydaje się intelektualnie bardzo abstrakcyjne, ale prawdopodobnie prawdziwe, i przekształcenie tego w coś, co faktycznie jest twoim doświadczeniem, to bardzo mocny argument za siłą literatury. Something that for most North Americans would seem, you know, intellectually very abstract, but probably true, and making it into something you actually experience, that's a very strong argument for the power of literature, I think. Lauren Grove dziś we wszystkich książkach świata. Dzikie bezkresy ukazują się 21 października, ale już dziś mamy dla Państwa przedpremierowo egzemplarze tej powieści. Można do mnie pisać książki @polskieradio.pl. No jest to naprawdę świetna przygoda, ta lektura. To teraz zacznijmy powoli przyglądać się głównej bohaterce, tej, która tu cudzysłów wyrosła z opowieści znalezionej przez ciebie w Smithsonian Magazine, o czym już wspominałaś. Jak ta postać rodziła się w twojej głowie? Jak uruchomiłaś swoją wyobraźnię, by ona, ta, która ucieka z pierwszej angielskiej osady w Ameryce Północnej, zaistniała w dzikich bezkresach? So, the beautiful thing about fiction is that often you can get an idea without knowing it's an idea for a book. And it sort of sits there latent in you for years and years. And that's what happened with this one. So it just sort of sat there circling the back of my subconscious for probably... Piękną rzeczą w beletrystyce jest to, że często można wpaść na pomysł, nawet nie wiedząc, że jest to pomysł na książkę. I może taki pomysł drzemać w tobie latami. I tak właśnie było w tym przypadku. Ten pomysł po prostu sobie we mnie siedział, krążył gdzieś w mojej podświadomości przez 5 lat, a ja w ogóle nic z nim nie robiłam. I zwykle tak się dzieje, i w tym przypadku też to miało miejsce, że przeczytałam coś innego, co zderzyło się z pierwotnym pomysłem i przekształciło w pomysł na książkę. W tym przypadku wróciłam do tego pomysłu, ponieważ musiałam napisać artykuł i ponownie przeczytałam niektóre z wczesnych amerykańskich narracji o niewoli napisane przez kobiety. A to są niesamowite formy sztuki. To pierwsza amerykańska literatura, która jest czymś wyjątkowym sama w sobie. Powstała na amerykańskim pograniczu, gdy europejscy kolonizatorzy w pewnym sensie spotykali się z rdzennymi mieszkańcami tych miejsc i dochodziło do różnych pęknięć, wojen, zabójstw. I często rdzenni Amerykanie najeżdżali te małe wioski, porywali kobiety, porywali dzieci, aby uzyskać okup od ich rodzin mieszkających w Bostonie, w Nowym Jorku lub w tym, czym Nowy Jork był w tamtym czasie. Family is in Boston or New York or, you know, whatever New York was at the time. And so Po tym porwaniu, kiedy te kobiety zabierano na łono natury, one przemieszczały się, musiały wiele wycierpieć, a potem były wykupywane przez swoje rodziny, przekazywały narrację ówczesnym kaznodziejom, w tym bardzo znanemu Cottonowi Maderowi i jego ojcu. I to oni opublikowali te narracje, co czyni je niezwykle interesującymi dla osoby z XXI wieku, ponieważ służyły do celów propagandowych na całym kontynencie. Chodziło o to, aby powiedzieć, patrzcie na te okropne rzeczy, które rdzenni Amerykanie robią naszym kobietom i dzieciom. Dlatego nasza misja rozprzestrzeniania się na zachód, na całym kontynencie została nam wyznaczona przez samego Boga. Te narracje nie tylko są naprawdę interesujące same w sobie, ponieważ w pewnym sensie dają ludziom głos i pozwalają zrozumieć, jacy oni byli w tamtych czasach, ale także pełnią rolę niemal ostrzegawczej propagandy. Wydarzyło się to, że pomysł związany ze zjedzoną przez kanibali dziewczyną z Jamestown spotkał się z narracjami o niewoli i stał się wielką książką w mojej głowie. Potem przeprowadziłam ogromną ilość badań, a uwielbiam źródła pierwotne, zwłaszcza elżbietańskie, ponieważ wtedy wszyscy w dużym stopniu byli piśmienni. Oczywiście w tamtych czasach wszyscy stosowali radykalnie różną pisownię. No ale potem przeczytałam wszystko, co się dało, co napisali osadnicy z Jamestown, przeczytałam wszystko, co na ten temat napisali współcześni historycy, a potem ponownie przeczytałam Szekspira, ponieważ pisał elżbietańskim angielskim, a ja naprawdę chciałam wprowadzić jego język, rytmy i metafory do mojego tekstu. He's writing Elizabethan English, and I really wanted to get his language and his rhythms and his metaphors into the text themselves. Historia przedstawiona w Dzikich Bezkresach wielu może zaskoczyć, bo co czyni Lauren Groff? Na pierwszy plan wysuwa kobietę, właściwie dziewczynę wkraczającą w dorosłość. Ma być może 16, być może 18 lat, sama tego nie wie. Jest sama w tych dzikich bezkresach Ameryki Północnej, sama przeciw naturze, rdzennym ludom, innym białym, którzy też przybyli na ten ląd, by go podbić. Jest też sama przeciw chorobie, która dziesiątkuje nowych mieszkańców kontynentu. W opowieściach o tych, którzy zakładali osady Europejczyków na nowym kontynencie, rzadko pojawiają się kobiety, nieczęsto się o nich wspomina, tak jakby były niewidzialne. A co o nich wiemy? Co ty wiesz? Jaka była ich rola? So there were far, far fewer women. You're absolutely correct. And the ones that came were not generally ladies, right? Because ladies were left at home in England. And if there were gentlemen, they came over without their wives and did what they needed to do and mostly died and didn't go back. Racja. Było o wiele, wiele mniej kobiet. Masz całkowitą rację. A te, które przyjechały, nie były na ogół damami, ponieważ damy zostawały w Anglii, a jeśli przyjeżdżali dżentelmeni, to robili to bez swoich żon. Często umierali, nie wracali do domu, a kobiety, które przyjeżdżały, pochodziły najczęściej z niższych klas. Były to głównie żony rzemieślników, rolników, przyjeżdżali także niektórzy służący. Moja bohaterka jest służącą, ale oczywiście w tamtych czasach, to znaczy w Anglii w 1609 roku, kiedy było się służącą, no to najczęściej było się sierotą, która została wysłana ze szpitala do rodziny, nie zarabiało się żadnych pieniędzy, bo wszystkie pieniądze, które ona zarobiła za swoją pracę, wysyłane były do jej pierwszego domu, czyli do sierocińca, a tak naprawdę w zasadzie do szpitala, w którym się nią opiekowano. Tak więc przez resztę życia była w zasadzie niewolnicą. Ale oczywiście w ówczesnej religii, jeśli ktoś się urodził w biedzie, jeśli urodził się kobietą, no to nie należał do wybranych i pod żadnym pozorem nie mógł pójść do nieba. Od samego początku kobiety automatycznie stawały się postaciami drugoplanowymi. Nie uznawano ich za wystarczająco ważne, aby o nich pisać, myśleć czy włączać je do mitu Ameryki. I'm not deemed important enough to really write about or think about or to integrate into the myth of America. No to już zostały włączone. Kiedy się czyta Dzikie Bezkresy, nie można oprzeć się wrażeniu, że Lauren Groff bardzo umiejętnie czerpie tu z literatury. Przed chwilą wspominałaś Szekspira, ale ja, podążając za twoją bohaterką, o której już niedługo powiemy więcej, doszedłem do wniosku, że ta książka jest w jakimś sensie, może się mylę, może nie, żeńską wersją przygód Robinsona Crusoe. I so love that you said that, because this is exactly the way that I've been thinking of this book as I was writing it. I wanted to write a female Robinson Crusoe, absolutely. It's so exciting when you reread Robinson Crusoe, you see the mindsets of Defoe's time, right? You sort of see the way Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, ponieważ dokładnie w ten sposób myślałam o tej książce podczas jej pisania. Chciałam napisać kobiecego Robinsona Crusoe. Absolutnie. To takie ekscytujące, gdy ponownie czytasz Robinsona Crusoe, widzisz mentalność czasów Defoe. Widzisz sposób, w jaki mężczyźni postrzegali produktywność, pobożność oraz to, w jaki sposób powinien żyć prawdziwy mężczyzna. I widzisz, że to jest bardzo głęboko kapitalistyczne. Co robi Robinson Crusoe, gdy dociera na swoją wyspę? Buduje stoły, co zajmuje mu całą jedną porę roku. Zaczyna wypasać kozy. Pracuje. Zawsze pracuje, ponieważ dla tych ludzi praca jest pobożnością. A potem zniewala pierwszą napotkaną istotę ludzką. I to jest czysta angielskość. To angielska mentalność zapisana wielkimi literami. Pomyślałam, jak ciekawie byłoby opowiedzieć historię nie o mężczyznach, lecz o kobiecie lub dziewczynie w tamtych czasach, o sposobie myślenia oraz o tym, jakby to było, gdyby angielska dziewczyna zdobyła wolność. Można wręcz stworzyć coś w rodzaju Robinsona Crusoe, taki mikrokosmos samej Anglii na tej małej wyspie. Oczywiście mój pomysł ulegał zmianom w trakcie pisania, no ale na początku książki ona naprawdę przenosi na świat te hierarchiczne idee o jej własnym ciele, o byciu kobietą, ale także o ludzkości stojącej w opozycji do natury, na co napotyka w tamtym czasie. Pomyślałam, że to naprawdę zabawne spróbować spojrzeć w przeszłość i spróbować odtworzyć sposób, w jaki ludzie myśleli w tamtym czasie. Historycy robią to cały czas. A piękną rzeczą w pisaniu powieści historycznych jest to, że polegasz na archiwach, polegasz na naprawdę głębokiej i intensywnej pracy historyków, ale potem możesz to niejako ożywić, zamienić w coś, co chodzi, oddycha, żyje, tak jak my teraz chodzimy, oddychamy i żyjemy. I to było dokładnie to. Niesamowicie się cieszę, że to powiedziałeś, bo dokładnie w ten sposób postrzegam tę książkę, jako historię kobiecej wersji Robinsona Crusoe. Dobra robota. Brawo. That walks and breathes and lives the way that we walk and breathe and live now. So it was just, that was exact. I love that you said that because that was exactly the way that I pitched this book to myself as a female Robinson Crusoe. Well done. Kudos to you for saying that. Kudos. No dobrze, to jeżeli to też Państwa zainteresowało, żeńska wersja Robinsona Crusoe, książki @polskieradio.pl, można starać się o Dzikie Bezkresy Lauren Groff, które bez wątpienia są powieścią historyczną i zawsze w takich chwilach ciekawi mnie, jak autorce współczesnej udało się tak dobrze wejść w skórę bohaterki czy bohatera sprzed kilku wieków. Nie chodzi jedynie o to, jak wygląda otaczający ją czy jego świat, bo tego się możemy dowiedzieć z wielu książek czy z obrazów, ale idzie też o sposób myślenia. Skąd wiedziałaś, jak oddać jej strach, przerażenie, jak opowiedzieć jej emocje, ale też to, jak jej ciało radziło sobie z ucieczką przez lasy, knieje, przez te dzikie bezkresy Ameryki Północnej. Skąd wiedziałaś, co myślała, gdy nagle znalazła łódź wystruganą, jak się okazało, przez byłego jezuitę pochodzącego z Hiszpanii? Skąd wiedziałaś, o czym marzyła, gdy widziała po drugiej stronie rzeki rdzennych mieszkańców spożywających posiłek, a sama konała z głodu? Jak mógł pracować mózg nastolatki w zupełnie innym świecie, nastolatki zdanej wyłącznie na siebie? So here's the thing about writing historical fiction. We, because we live so far beyond where people were, one can argue, and in fact Henry James often did argue, that it's not in fact possible. Wiesz, to teraz powiem ci, jak to jest z pisaniem powieści historycznej. Ponieważ żyjemy tak daleko od miejsca, w którym żyli ci ludzie, można argumentować, a w rzeczywistości Henry James często to czynił, że niemożliwe jest ponowne wejście do umysłów ludzi z przyszłości, a zatem powieści historyczne są wyszukanym kłamstwem. Ale ja myślę, że ludzie są zwierzętami. Głęboko w środku jesteśmy zwierzętami i każda informacja, która do nas dociera, musi najpierw przejść przez nasze zmysły. To po prostu sposób, w jaki postrzegamy świat. Jako zwierzęta mamy zestaw doświadczeń, który i dla mnie, i dla ciebie, jako osób z XXI wieku, jest wspólny. Right? So we do know what it is like to run because, you know, most of us have run through the woods at some point in our lives. We do know what it's like. Wiemy, jak to jest biegać, ponieważ większość z nas biegała przez las w pewnym momencie swojego życia. Wiemy, jak to jest, gdy jest zimno. Wiemy, jak to jest, kiedy nie możemy niczego chwycić w dłonie, ponieważ nasze palce są zamarznięte, a my bardzo się trzęsiemy. Wszyscy wiemy, jak to jest. Wiemy, jak to jest mieć pilną potrzebę oddania moczu lub zjedzenia czegokolwiek, gdy jesteśmy tak głodni, że ledwo możemy myśleć. I faktycznie, twoje spuchnięte palce zaczynają wyglądać jak kiełbaski i wydają się bardzo apetyczne. Do umysłu i ciała tej osoby powróciłam, przypominając sobie, że jesteśmy zwierzętami, koncentrując się najpierw na zmysłach oraz na podstawowych rzeczach. I faktycznie, to jest właśnie sposób, w jaki piszę scenę, bez względu na to, co to za scena. Zanim cokolwiek zrobię, przeprowadzam coś w rodzaju medytacji, w której po prostu wyłączam wszystkie zmysły, każdy z osobna, wprowadzam do sceny ciało bohatera, a następnie powoli, jeden po drugim, uruchamiam zmysły. Najpierw uruchamiam słuch i wsłuchuję się w dźwięki otaczającego świata, w którym rozgrywa się scena. Następnie uruchamiam węch i próbuję wyczuć zapach ziemi, gnijących liści, wiatru. Czasami ma taki metaliczny posmak. Potem aktywuję wszystkie inne zmysły, a na końcu wzrok, otwierając oczy, aby zobaczyć to, co widzi postać. W ten sposób wcielam się w bohatera, a wszystko, co muszę zrobić, to po prostu nawigować po tych rynsztokach sposobów myślenia i filozofii, w których zostali wychowani moi bohaterowie. Wiesz już wiele, ponieważ znasz ludzkie ciało. Wszyscy znamy ludzkie ciało, zanim osiągniemy wiek, w którym możemy zacząć pisać książki. Of the mindset, the philosophies they would have been raised within, right? So you already know so much because you know the human body, right? We all know the human body if we've made it, you know, to the age where you can start to write books. Twoja uciekająca bohaterka z czasem, co oczywiste, słabnie i wtedy w dzikich bezkresach robisz coś bardzo interesującego. Coraz więcej zaczyna dziać się w niej. W jej głowie i w jej ciele ostre odbieranie rzeczywistości zastępują wizje, omamy. Ona stopniowo zaczyna, tu użyję kolokwialnego słowa, odpływać. Correct, right, that's exactly right. And honestly, that part was really just understanding the gradual shift away. So I see this book. Tak, zgadza się. Dokładnie tak. Szczerze mówiąc, ta część była po prostu zrozumieniem stopniowego odchodzenia. Widzę tę książkę niemal jako literę V, widzianą w poziomie. Kiedy ona materialnie odchodzi, to odchodzi w ból, cierpienie, chorobę. Przeżywa również ekstatyczne chwile. To nie jest jedynie cierpienie, ale analogiczne wzniesienie w sferę duchową, gdzie intelektualnie zostawia za sobą wszystko, z czym przybyła do tego kraju i zaczyna się otwierać, dostrzegać prawdy wykraczające poza to, co jej powiedziano. I to jest rozwój duchowy. Chciałam, aby istniała rosnąca, nieomal ironiczna przepaść pomiędzy rzeczywistością ciała a rzeczywistością duszy. W kulminacyjnym momencie, którego nie zaspoiluję, czuję się, że jest to zarówno smutny, jak i głęboko ekstatyczny moment i odczuwa się go w bardzo realny sposób, jak sam wiesz, ponieważ bohaterka osiąga apoteozę ducha. There really does feel like it's both a sorrowful but also deeply, deeply ecstatic moment in a very real way because she's hitting her apotheosis of spirit. Dużo mówimy o bohaterce Dzikich Bezkresów, to może teraz w końcu powiedzmy o niej coś więcej, to znaczy o jej historii. Jak to się stało, że trafiła do pierwszej angielskiej osady w Ameryce Północnej? So she was born a foundling, which means that she was found on the streets, probably of a mother who was a prostitute. Nobody really knows. Była porzuconym dzieckiem. Została znaleziona na ulicy, a jej matka prawdopodobnie była prostytutką, chociaż tego tak naprawdę nikt nie wie. Wygląda inaczej niż Europejczycy, jest niższa, jej skóra jest nieco ciemniejsza i tak naprawdę nie wiadomo, skąd pochodzi. Zostaje zabrana do szpitala dla noworodków, gdzie większość dzieci nie przeżywa, no ale jej się udaje, ponieważ jest bardzo wytrzymała. A potem, w wieku 4 lat, co zdarzało się w tamtych czasach, zostaje wysłana, by być służącą w rodzinie kobiety, która została oparta na, wierzcie lub nie, czarnej damie Szekspira. Tak więc, czarna dama była córką nadwornego muzyka. Była lepiej wykształcona, muzykalna i miała przyjaciół w teatrze. Sam Szekspir również pojawia się w małym epizodzie w Londynie. Na początku nadają jej imię Lamentacji, Callat, które jest bardzo ciężkie dla drobnej dziewczynki i nikt tak naprawdę nie nazywa jej tym prawdziwym imieniem. A potem, kiedy dociera do domu, umiera małpka kochanki, więc dla żartu zaczynają nazywać tę małą dziewczynkę imieniem małpki, czyli Zet. No ale też nikt się do niej tak nie zwraca. Nazywają ją dziewczyną, dziewką, albo zwracają się do niej per ty, kiedy wydają jej rozkazy. Ona jest bystrą, niepiśmienną dziewczyną, która tak naprawdę nie ma żadnej autonomii, ponieważ nigdy jej nie dano. Doesn't really have any autonomy whatsoever because she's never given autonomy. She's not given any money of her own. She's not given a family of her own. She has nothing but this family into which she was thrust. Nie ma własnych pieniędzy, nie ma własnej rodziny, nie ma nic poza rodziną, do której została na siłę wepchnięta. I kiedy rodzina postanawia udać się do Jamestown, aby zdobyć fortunę, nikt nie zadaje jej pytania, czy może jechać. Ona po prostu jedzie i nikt jej o to nie prosi. Jest częścią rodziny, więc jedzie z nimi. Jest w tej rodzinie też małe dziecko, córeczka, którą kocha nad życie. I kiedy docierają do Jamestown, nikt nie jest przygotowany na to, jak tragiczna jest tam sytuacja. Głodują przez bardzo długi czas i są narażeni na grypy, ospy i wszelkiego rodzaju inne choroby. Są oblegani przez rdzennych Amerykanów, którzy, co zrozumiałe, nie chcą ich tam. Nie chcą, aby odbierali im wszystkie ziemie, łowili ryby w ich morzach, zjadali wszystkie ich jelenie. Sytuacja jest naprawdę okropna. Był to absolutnie nieszczęśliwy, śmiertelny czas, w którym zabijanie było codziennością. W książce jest kilka historii zaczerpniętych bezpośrednio z narracji ludzi z tamtego okresu. I w końcu sytuacja staje się tak tragiczna, że dziewczynka zostaje zmuszona do ucieczki z Jamestown. I to właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwa akcja książki. There are a bunch of stories actually in the book that were taken directly out of the narratives of people at the time. And eventually things get so dire that she is forced to flee from Jamestown. And that's when the real book begins. Ale to ciekawe swoją drogą, że to właśnie ona decyduje się na ucieczkę. Dlaczego? Przecież byli tam ludzie, jak się zdaje, myślący, ci, którzy powinni wiedzieć, że w sytuacji oblężenia, dziesiątkującej osady choroby, coś należałoby zrobić wspólnie. Ale nie. Nowa sytuacja niczego ich nie uczy i paradoksalnie lub nie, największą determinacją wykazuje się ta, której nikt nie poważa, którą na co dzień wykorzystuje się niemal do wszystkiego. Yeah, no, you're absolutely correct. And in fact, the people who elected to go were not necessarily those who should have gone, right? Or were most able. So a lot of the first inhabitants of Jamestown were gentle people, right? People who were raised. Tak, masz całkowitą rację. W rzeczywistości ludzie, którzy zdecydowali się odejść, niekoniecznie byli tymi, którzy powinni byli odejść, albo nie byli najbardziej zdolni. Wśród pierwszych mieszkańców Jamestown było wielu szlachciców i to byli ludzie stosunkowo dobrze wykształceni, ale nie mieli żadnego rolniczego czy myśliwskiego zrozumienia, wiedzy o świecie, które były im potrzebne, aby tam żyć. Wielu szlachetnie urodzonych przybyło w poszukiwaniu złota, a kiedy go nie znaleźli, to po prostu przez cały czas się obijali. Więc masz rację, jednym z najbardziej interesujących aspektów moich badań było zrozumienie, w jaki sposób wśród pierwszych osadników działały klasy. Jak wiesz, mimo rozwarstwienia angielskiego społeczeństwa, to nie głodowaliby i nie umierali w takich ilościach, gdyby każda osoba pracowała. No ale oczywiście wychodzono z założenia, że tylko robotnicy mogą pracować, a wszyscy inni po prostu mogą się obijać. I to było bardzo brutalne. A prawda też jest taka, że Anglicy wychowani w Londynie w tamtym czasie byli niedożywieni. Prawie nie mieli zębów, mieli około 1,50 m wzrostu, byli naprawdę niscy, nie mieli zbyt wielu mięśni i dotarli do Ameryki Północnej, gdzie napotkali rdzennych Amerykanów, większych, silniejszych, zdrowszych, z pełnym uzębieniem, ponieważ ci prowadzili znacznie zdrowszy tryb życia. Pod względem fizycznym byli przerażający dla Anglików. Anglicy byli tak przerażeni, że ledwo opuścili fort. Szczerze mówiąc, to był po prostu kryzys klasowy i kryzys złego zarządzania. Sami to na siebie sprowadzili bez dwóch zdań. Were terrifying to the English people, and that also they were so scared they barely left the fort. So it was just a crisis of class and mismanagement, to be perfectly honest. And they brought it on themselves. They absolutely did. Gdy ucieka i sławnie, lamentacja, piękne imię swoją drogą, lamentacja coraz częściej ma wizje. One czasem mają związek z jej własną przeszłością, ale też nierzadko idą w parze z religią, z wyznawaną przez nastolatkę wiarą. To nie pierwsza twoja książka, gdy takie obrazy przedstawiasz. Podobnie było w przypadku Wyspy Kobiet, poprzedniej powieści, której akcja, przypomnę, rozgrywa się w XII wieku w żeńskim klasztorze. I Absolutely love the idea of visions as being excess or overbrimming. Uwielbiam ideę wizji jako nadmiaru lub przepełnienia. W Wyspie Kobiet Marii otrzymuje tę wizję jako przejaw swojej hiperinteligencji i zdolności do przezwyciężania ograniczeń, które ją krępują i zamykają w klatce. Nauczono ją pewnych rzeczy, ale ich nie czuje. Dlatego te wizje wylewają się z niej w bardzo realny sposób. To samo dotyczy lamentacji. Chodzi mi o to, że te wizje prowadzą ją do głębszego i lepszego zrozumienia niż te ubogie, które otrzymywała od kapłanów swoich czasów, zamykających kobiety, szczególnie biedne kobiety, w klatkach, w tym beznadziejnym miejscu. Jeśli nie miałeś nadziei, że kiedykolwiek dostaniesz się do nieba, jaki był sens życia w tamtych czasach? Particularly poor women into this hopeless place, right? If you have no hope that you will ever get to heaven, what is the point of being alive at the time, right? I mean, one of the things that I'm really interested in is going back and understanding the predominant religion of the time, right? Of course, Catholicism in the 12th century with Marie. Jedną z rzeczy, która mnie bardzo interesuje, jest próba cofnięcia się w czasie i zrozumienia tej dominacji religii. Oczywiście katolicyzm w XII wieku z Marii, a potem protestantyzm w Anglii w 1610 i próba zrozumienia, jak te dominujące religie dokarmiały narrację o tym, jak obecnie traktujemy kobiety oraz w jaki sposób traktujemy naturę, są ze sobą ściśle powiązane. Poczucie dominacji, potrzeba miażdżenia, aby poczuć się lepszym. Więc chcę spojrzeć w przeszłość przez pryzmat religii tamtych czasów i zobaczyć, jak moje wyimaginowane postacie mogłyby wypłynąć poza ten pryzmat, stworzyć własny sposób rozumienia świata lub alternatywną wizję rzeczywistości. No i to właśnie robię. Poprzez te trzy książki tworzę alternatywną wizję tego, jak mógłby wyglądać świat, nawet jeśli tak nie wygląda. Understanding of the world or an alternate vision of the world. But that's sort of what I'm doing, right? Through these three books, I'm creating an alternate vision of the way the world could have been, even though it's not. Mówimy o wizjach, ale bawisz się też w tej książce bajkami, baśniami, legendami. Czasem miałem takie wrażenie, że lamentacja ucieka przez dzikie bezkresy światów wykreowanych przez na przykład braci Grimm. Mm-hmm. That's exactly right, yeah. I don't believe in writing being pain. I believe in having fun and amusing yourself as a writer. And so, no, you're absolutely the case. I do. There's a part with a bear, and the bear is sitting in the moonlight and looking in wonder on a waterfall. Dokładnie tak. Nie wierzę w to, że pisanie ma sprawiać ból. Ja wierzę w dobrą zabawę. Wierzę, że można się dobrze bawić, będąc pisarką, więc masz całkowitą rację. Jest taki fragment z niedźwiedziem, który siedzi w świetle księżyca, zachwycony wodospadem. I w tym momencie moja bohaterka zaczyna powoli rozumieć, że Bóg jest nie tylko Bogiem ludzi. Bóg jest czymś, czym na swój własny sposób dzielą się wszystkie żywe stworzenia i to jest dla niej objawienie. Ponieważ w religijnej hierarchii to ludzie zawsze byli na szczycie. W tym momencie cała ta konstrukcja zaczyna się walić jak nieumiejętnie upieczony suflet. A ten niedźwiedź właściwie nie pochodzi z literatury, lecz z audycji radiowej na temat zdolności zwierząt do odczuwania zachwytu. Omawiali to na przykładzie niedźwiedzia, który patrzy na księżyc, widzi go i jest wyraźnie poruszony tym widokiem. A ja noszę w sercu obraz tego pięknego radiowego niedźwiedzia od 30 lat. Byłam jeszcze bardzo młoda, kiedy usłyszałam tę audycję. A więc po prostu piszesz te książki kochając świat i kochając inne książki. A sposobem, w jaki ja i większość pisarzy, których znam, wchodzi w interakcję ze światem, jest właśnie literatura. You write these books by loving the world and loving other books. And the way that I and most writers I know interact first with the world is through literature. Dlaczego Dzikie Bezkresy Lauren Groff, która dziś gości we wszystkich książkach świata, są poza tymi tematami, o których już mówiliśmy, książką godną uwagi? Ano dlatego choćby, że opowiadają o tym, jak człowiek radzi sobie lub nie z samotnością. To jest wielki temat. W dzisiejszych czasach być może w ogóle jeden z najważniejszych. Dla ciebie też? Oh, I think to be born is to be existentially lonely, right? I mean, I think that we are inherently lonely creatures, and of course we need other people so desperately because we're inherently lonely people, right? I mean, I think it serves a survival. Myślę, że urodzić się to być egzystencjalnie samotnym. No, z natury jesteśmy samotnymi istotami i desperacko potrzebujemy innych ludzi właśnie dlatego, że naszą inherentną cechą jako ludzi jest samotność. Wydaje mi się, że bycie samotnym służy przetrwaniu, co sprawia, że szukamy innych ludzi i polegamy na nich. W tej chwili nadchodzi huragan, który zaraz do nas uderzy i jedynym sposobem, aby przetrwać, jest współpraca. To podstawowa egzystencjalna samotność, będąca częścią ludzkiego doświadczenia. Osobiście miałam bardzo długie okresy poczucia głębokiej izolacji i absolutnej samotności. Czasami tak bywa. Sometimes it's the case. I mean, you know, I'm a writer, so I'm lonely in my room for hours and hours every day. But sometimes too, it's more of a spiritual thing, right? You just feel like you want to be in touch. Jako pisarka spędzam wiele godzin dziennie sama w swoim pokoju, ale czasami odczuwasz coś bardziej duchowego. Czujesz, że chcesz być w kontakcie z ludźmi, ale nie możesz. Nie jesteś w stanie do nich dotrzeć. I myślę, że pisanie jest jednym z tych pięknych procesów, w których nieustannie wypuszczamy pędy w kierunku innych ludzi, aby powiedzieć: chcę nawiązać więź, nie chcę być samotny. I dlatego też czytam, żeby mieć w głowie głosy geniuszy, kiedy jestem w swoim najgorszym momencie, w środku bezsennej nocy, która trwa od 300 lat. Żeby mogła słuchać Eliota, Miłosza. Mogę mieć tych pięknych geniuszy, którzy mówią do mnie i wyciągają mnie z otchłani. Myślę więc, że jest to coś, z czym musimy żyć, jeśli rodzimy się w ludzkich ciałach, ale jest to również jedna z tych wielkich zalet bycia człowiekiem. Jednocześnie oba te stany są prawdziwe, nie są sprzeczne. We must live with if we're born into human bodies, but it's also one of the great glories of being a human at the same time. These things are both true, not contradictory. Nie byłbym sobą, gdybym teraz nie dopytał któryś konkretny wiersz Miłosza? Oh, yes. Oh my gosh. There is a poem that during the pandemic I read probably almost every day. It was translated by his son. Jest taki wiersz, który w czasie pandemii czytałam chyba prawie codziennie. Poczekaj, poszukam. Został przetłumaczony przez jego syna. To zabawne, czytam go tak często, ale nie chcę się pomylić. Powinnam już była nauczyć się go na pamięć, ale nie jestem dobra w zapamiętywaniu. To jeden z tych głęboko poruszających wierszy, który mówi o końcu świata, ale także o niesamowitym pięknie. Poems that's talking about the end of the world, but also about the profound beauty in it, right? I mean, it's a song on the end of the world. Okay. To piosenka o końcu świata. It goes like this. No dobrze, to brzmi tak. On the day the world ends, a bee circles a clover, a fisherman mends a glimmering net. Happy porpoises jump in the sea, by the rain spout young sparrows are playing, and the snake is gold-skinned as it should always be. It goes on and on and on. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. I tak dalej, i tak dalej. He wrote it in Warsaw in 1944, which we both know, you know, what was going on in Warsaw in 1944. Miłosz napisał go w Warszawie w 1944 roku, a obydwoje wiemy, co działo się wtedy w Warszawie. I jest to przepiękny wiersz, który w tak głęboki i znaczący sposób przenosi nas z powrotem do materialnego świata. Czy jest taki moment na samym końcu, w ostatniej strofie, w której Miłosz pisze: Only a white-haired old man who would be a prophet, yet is not a prophet, for he's much too busy, repeats what finds his tomatoes, there will be no other end of the world. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przywiązując pomidory: innego końca świata nie będzie. And it just, you know, I'm getting misty right now, because that is so beautiful, right? I mean, it's just, God, so beautiful. Yeah. Wiesz, nawet teraz napływają mi łzy do oczu, bo to jest takie piękne. Boże, to jest naprawdę piękne. I think Just going back to what we were talking about earlier about how we are first animals and understanding the world. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jesteśmy przede wszystkim zwierzętami i rozumiemy świat w sposób wyrodzony, wiem, że to brzmi bardzo buddyjsko, ale buddyści są buddystami, ponieważ jest wiele prawdy w tym, jak postrzegają świat. Jednak mając ten szczególny moment i wiedząc, że nie będzie on wieczny, doświadczamy końca tego konkretnego świata. Oczywiście jesteśmy związani w czasie z innymi ludźmi, zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości, dla których każda chwila była również końcem konkretnego świata. Każda istota ludzka, której życie dobiega końca, czy też która się kończy, oznacza też koniec jej własnego wszechświata. To jest coś, co należy opłakiwać i świętować, ponieważ jest to cud. Czytanie poezji, zwłaszcza tej, która przemawia z czasów naprawdę głębokiego mroku, staje się łącznikiem z innymi wszechświatami, z innymi życiami, które są tak znaczące, tak głębokie i tak potrzebne. It's a link to these other universes, these other lives that is so meaningful. And so deep and so necessary, I think. Yeah. Pamiętam, że kiedyś Margaret Atwood powiedziała mi, to my mamy problem, to my powinniśmy panikować. Natura sobie poradzi, to gatunek ludzki sam się wykończy. Yes, absolutely. Although, you know, I have to say it maybe is a dark pleasure, but I do think often. Tak, absolutnie. Chociaż muszę przyznać, że być może jest to dość mroczna przyjemność, ale często myślę o tych japońskich badaczach, którzy wiercą bardzo głęboko w ziemi, głębiej niż kiedykolwiek, głębiej niż ktokolwiek inny, i że na każdym poziomie znajdują życie. Życie jest silniejsze niż ludzkość i przetrwa ludzkość. Moim zdaniem to naprawdę wspaniała rzecz, o której należy pamiętać. Nie musimy tu być, by być tego świadkami, ale sam fakt, że tu jesteśmy, jest cudem. To dlaczego twoim zdaniem niektórzy myślą inaczej? Czy to jest opowieść o dobru i złu? Że niektórzy po prostu z natury są dobrzy, a inni źli? Że to zło jest jakoś w nas uśpione i co jakiś czas, w zależności od okoliczności, po prostu się uruchamia? Honestly, I think I do believe this. I believe that humans, individual humans, are inherently good. There are some bad ones, but I think that we are so easily warped by fear. And szczerze mówiąc, myślę, że w to wierzę. Wierzę, że poszczególni ludzie są z natury dobrzy. Jest kilku złych, ale myślę, że tak łatwo kieruje nami strach, głód, wściekłość. I wydaje mi się, że jako całość, jako duże grupy ludzi, mamy tendencję do wybierania tych mrocznych emocji. I w ten sposób tkanka ludzkości ulega wypaczeniu. Bardzo głęboko w to wierzę, ale myślę, że nie potrzeba wiele, aby powrócić do tej dobroci, do tej zasadniczej dobroci. I naprawdę uważam, że prawie każdy człowiek, który kiedykolwiek się urodził, jest z zasady dobry. Nawet jeśli robi złe rzeczy, bo na końcu każdy z nas robi w życiu jakieś złe rzeczy. Piękne jest to, że życie chce żyć, a dobroć chce panować na świecie. Myślę, że musimy po prostu dać obu tym rzeczom szansę. Chodzi mi o to, że tak łatwo można przywrócić rzekę do życia po tym, jak zostanie silnie zanieczyszczona. Potrzeba tylko odrobinę troski, planowania i refleksji. Pustynię można tak stosunkowo szybko zamienić w las. Wystarczy posadzić dużo drzew. To wszystko, co trzeba zrobić, a potem woda również zacznie wracać. Tak jak przyroda, także zasadnicza dobroć ludzkiej natury może powrócić. Musimy tylko poświęcić temu dużo uwagi, nie bać się i nie ukrywać. Uważam, że teraz bardzo łatwo jest ukryć się za ekranami. Tak łatwo jest się wycofać z naszej moralnej odpowiedzialności. Nature, the essential goodness of human nature can come back. We just need to pay a lot of attention and not be afraid and not hide. And I think it's so easy now to hide on our screens, right? It's so easy now to sort of back away from our moral responsibility. Dzikie Bezkresy to także opowieść o walce, o tym, jak jednostka mierzy się z przeciwnościami losu. I takich historii znamy oczywiście wiele, ale zwykle na pierwszym planie przedstawiani są mężczyźni, zatem ty w jakimś sensie wywracasz tu stolik. I mean, in a very real way, yes. One of the things... things that I wanted to do with this book is sort of invert the frontier narrative, which has always been hyper-masculine. Tak, rzeczywiście. Jedną z tych rzeczy, które chciałam osiągnąć w książce, jest odwrócenie narracji o amerykańskim pograniczu, która zawsze jest hipermęska. Jeśli pomyślisz o Nad tym Bumpo z Ostatniego Mohikanina albo o którymkolwiek z dzieł Cormaca McCarthy'ego, zauważysz, że główni bohaterowie są zawsze mężczyznami, ponieważ taka jest historia Ameryki Północnej. Kowboje stanowią mit, na którym wszyscy się opieramy. Umieszczając kobietę, młodą dziewczynę, w centrum narracji o pograniczu, podważam ten wielki mit w bardzo konkretny sposób. Ale szczerze mówiąc, to jest książka o ludzkiej wrażliwości, zwłaszcza kiedy jesteśmy sami. Nie ma bardziej wrażliwego ciała niż ciało kobiety, ciało dziewczyny, no i oczywiście dziecka, ale moja bohaterka jest dzieckiem. And there is no more vulnerable body than a female girl. Nie zamierzam twierdzić, że to ja wymyśliłam ten mem o tym, że gdybyś szła przez las, to czy byś wolała spotkać mężczyznę czy niedźwiedzia. Jednak w mojej książce ta historia pojawiła się najpierw, zanim ten mem stał się popularny w internecie na całym świecie. Jest taki moment w książce, w którym to się dzieje. Like all over the internet, all over the world. There is a moment in the book. Na początku naszej rozmowy wspominałaś o tym, że pracujesz nad tryptykiem. Dwie części już znamy. To co będzie w trzeciej? Well, so I wrote them all. I finished them all at the same time. At least very early drafts of all of them at the same time. Skończyłam wszystkie wczesne szkice w tym samym czasie, jednak ten trzeci napisałam teraz i wszystko napisałam odręcznie. Myślę, że napisałam może ze 20 wersji, ale nie układają się one w całość. Wydaje mi się, że częściowo to dlatego, że nie jestem jeszcze wystarczająco mądra, aby napisać książkę. Nie mam jeszcze wystarczająco dużo lat. Jest też jakaś ukryta część mnie, która myśli, że może nie chcę pisać tryptyku, lecz dyptyk, tylko dwa panele zamiast trzech. Zobaczymy. Mogę tylko powiedzieć, że książka osadzona jest we współczesności. Akcja dzieje się mniej więcej w 2021 roku. No ale zobaczymy, czy wyjdzie. Nie wiem tego. It's from 2021 or thereabouts, yeah. But we'll see if it comes out. I don't know. Tak mówi Lauren Groff, która dziś była gościnią wszystkich książek świata, autorka Dzikich Bezkresów, książki, która ukazuje się po polsku w przekładzie Jerzego Kozłowskiego 23 października. Pod koniec miesiąca Lauren będzie też nie po raz pierwszy w Polsce. Polskim głosem pisarki była Agnieszka Szydłowska, za co dziękuję. Rozmowę tłumaczył Wojciech Capała. Ja mam dla Państwa egzemplarze Dzikich Bezkresów. Przypominam, przedpremierowo można do mnie pisać książki @polskieradio.pl. Anna Wygórska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dziękujemy. Książki świata. A jesień w tej audycji zapowiada się naprawdę fantastycznie. Przed nami m.in. spotkania z laureatami Bookerów. Za tydzień Paul Lynch, Booker 2023 i przerażająca, fascynująca i niezwykle potrzebna opowieść o tym, jak Irlandia zmienia się w państwo autorytarne, a wręcz faszystowskie. A za dwa tygodnie przeniesiemy się do Nowej Zelandii, do Lasu Birmańskiego wspólnie z Eleanor Cutton. A dziś kończymy muzyką z Islandii, z Dzikich Bezkresów. To Sigur Rós. Dobranoc.